przyspieszonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 29 stycznia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przedłuża program bezzwrotnych dotacji dla mikro i małych firm, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Ministerstwo Zdrowia przestrzega przed zgubnymi skutkami leczenia się na własną rękę w sytuacji, gdy mamy objawy koronawirusa. Ukraiński parlament mówi nie rosyjskiej szczepionce przeciw COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o przedłużeniu programu bezzwrotnych dotacji w wysokości do 5 tysięcy złotych dla mikro i małych firm. To realna pomoc dla przedsiębiorstw, zwłaszcza tych najmniejszych, które nie mogą teraz działać z powodu ograniczeń pandemicznych, podkreślił szef rządu w nagraniu opublikowanym na Facebooku. Tym razem kierujemy pomoc do 48 branż. Branż, które z powodu jesiennych i zimowych obostrzeń musiały ograniczyć lub zupełnie wstrzymać swoją działalność. Można się o nią ubiegać, jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w związku z COVID-19 o co najmniej 40% wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym. Wnioski można składać elektronicznie przez stronę praca.gov.pl. Wciąż czekamy na konferencję Europejskiej Agencji Leków w sprawie dopuszczenia na unijny rynek szczepionki firmy AstraZeneca. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił dziś podczas konferencji prasowej, że jeśli dostanie ona zgodę, do Polski w pierwszym kwartale tego roku trafi 1,5 miliona dawek, co pozwoli na zaszczepienie około 750 tysięcy osób. Wojciech Andrusiewicz zwrócił się także z apelem do osób, które próbują na własną rękę leczyć się, gdy mają objawy koronawirusa, przy pomocy koncentratora tlenu. To użycie koncentratorów tlenu, które daje nam fałszywe poczucie, że wszystko z naszym zdrowiem jest dobrze, powoduje, że do szpitala trafiają osoby już w ciężkim stanie i często trzeba te osoby od razu podłączać pod respirator. Niestety nadal mamy z tym do czynienia. Pacjenci trafiają do szpitala zbyt późno. Mimo że dobowa liczba wykrywanych zakażeń spada, to ta liczba zgonów, no niestety, która powinna maleć, nie maleje. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 336 osób. Ukraiński parlament zakazał rejestracji rosyjskiej szczepionki Sputnik przeciw COVID-19. Za wprowadzeniem tego specyfiku lobbowali prorosyjscy politycy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Za rejestracją rosyjskiego preparatu wielokrotnie opowiadał się jeden z liderów opozycyjnej Platformy za Życie, prorosyjski polityk Wiktor Medwedczuk. Wniosek o wprowadzenie na ukraiński rynek szczepionki Sputnik złożyła już jedna z ukraińskich firm. Parlament większością głosów zdecydował jednak, że nie będzie to możliwe. Jednocześnie nowe prawo upraszcza rejestrację szczepionek wytworzonych w innych krajach. Będą one rejestrowane na Ukrainie w przypadku pomyślnego przejścia testów klinicznych m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Japonii, Australii, Brazylii czy też Unii Europejskiej. Na Ukrainie nie rozpoczęły się jeszcze szczepienia przeciw koronawirusowi. Władze obiecują, że pierwsze partie szczepionek przybędą na Dniepr w lutym, ale wciąż nie wiadomo kiedy dokładnie ani od jakiego producenta. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Gmina Lipowa na Żywiecczyźnie ma własną walutę. Do obiegu trafiły właśnie banknoty o nominale jednej bronki, czyli lipowskiej śliwki. W rzeczywistości są to pamiątkowe pocztówki. Kartka przedstawia maskotkę gminy, czyli żółtą śliwkę Bronkę. Nawiązuje ona do historii uprawy na tym terenie żółtej śliwki żniwki, często mylonej z mirabelką. Jak mówi Szymon Wróbel z Lipowskiego Urzędu Gminy, to rarytas dla kolekcjonerów, a zarazem wesoła forma promocji, którą urząd zamierza kontynuować. Pomysł jest taki, żeby co roku wypuszczać taką limitowaną serię kartek pocztowych, ponieważ jak każdy banknot, również ten, ma swoją datę i miesiąc, to styczeń 2021, więc być może już w innej szacie graficznej wypuścimy taki banknot w postaci kartki pocztowej na styczeń 2022 roku i będzie to nasza taka tradycja, taka seria pamiątek z naszej gminy. Banknoty lipowskie, czyli bronki, można odbierać bezpłatnie w tamtejszej gminnej bibliotece publicznej. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jeśli mają Państwo ochotę zamienić słowo, to czekamy. 2 2 7 3. Dzisiaj szalenie interesuje nas to, jakie dyscypliny sportowe były tymi Państwa ulubionymi. Szkolne kluby sportowe, SKS-y. Pamiętają Państwo? Więcej ruchu jakoś dawniej w szkołach było. Takie przynajmniej mamy wrażenie z Markiem, jeśli chcieliby się Państwo z nami podzielić jakimiś swoimi miłymi wspomnieniami ze szkoły, ale tymi takimi sportowymi. Będzie nam bardzo miło. Teraz coś z zupełnie innej beczki. Coraz więcej osób kupuje przez internet. Sprzedawcy w sieci zacierają ręce. Od poniedziałku zarobią także ci, którzy wolą tradycyjny handel, bo czynne będą galerie handlowe. Właściciele restauracji, hoteli, stoków narciarskich i branża fitness musi uzbroić się jeszcze w cierpliwość, przynajmniej na kolejne 2 tygodnie. O szczegółach luzowania obostrzeń od 1 lutego powie Państwu Joanna Urszulak. Wszyscy mówią zgodnie, że patrząc na decyzję rządu, trudno mówić o luzowaniu. Reguły, które dotyczą zgromadzeń publicznych, imprez i spotkań organizowanych w domach, restauracji, hoteli, stoków, infrastruktury sportowej i oczywiście sytuacji związanej z przekraczaniem granicy. Wszystkie te reguły pozostają bez zmian. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślał, że powodem takich ostrożnych działań jest niepokojąca sytuacja w Europie. Mówi Agata Wójtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. De facto trudno to nazywać poluzowaniem. Nie rozumiemy pewnych decyzji. Jesteśmy pewni, że w obostrzeniach, nawet w mocnych obostrzeniach, moglibyśmy w jakiejś części uruchamiać swoje firmy. Jesteśmy na skraju bankructwa. To jest być albo nie być. Decyzjami rządu wydaje się nie przejmować za to branża fitness. My nie emocjonujemy się już tymi konferencjami. Nasza cierpliwość się skończyła. To, że pan minister zdrowia razem z Naczelną Radą Lekarską żyją w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której gospodarka jest zamknięta, okej. Branża fitness i inne branże zamknięte żyją w tej właściwej, prawdziwej i po prostu się otwieramy od 1 lutego. Mówi Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness. Radości z rządowych postanowień nie kryje za to Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Bo otrzymywaliśmy trudną do policzenia ilość sygnałów, że was potrzebujemy, muzealnicy, potrzebujemy muzeów. Poprzez tą pandemię uzyskaliśmy taki jasny dowód, że człowiek potrzebuje do życia nie tylko strawy, ale potrzebuje także kultury. Zadowoleni są także właściciele galerii handlowych. Jak mówi Marek Ciszewski, właściciel Krakowskiej Galerii Serenada i Centrum Handlowego Krokus, tego rodzaju obiekty od dawna są przygotowane na powrót do pracy w reżimie sanitarnym. Dodał jednak, że przedsiębiorcy mocno liczyli na uwolnienie tej gałęzi gospodarki wcześniej. W tej chwili mamy tylko nadzieję jeszcze, że nasi najemcy również odpowiedzą na to dobrymi cenami dla sklepów, bo w końcu wchodzimy w dosyć taki fatalny moment, bo w takim normalnym czasie luty nigdy nie był dobrym miesiącem handlowym. Wierzę w to głęboko, że klienci do nas wrócą. Mówiąc o sklepach i galeriach, warto podkreślić, że od poniedziałku rząd znosi godziny dla seniorów. Na koniec warto jeszcze dodać, że nie będzie też zmian w oświacie, a przedłużone obostrzenia będą obowiązywały do 14 lutego. Europa Zachodnia przeżywa trzecią falę pandemii. Spójrzmy, jakie były wyniki wczoraj. Hiszpania. Prawie 35 tysięcy nowych przypadków zakażeń, Wielka Brytania ponad 28,5 tysiąca i jeszcze Francja prawie 24 tysiące zakażeń. 19 minut po godzinie 16, to jest Trójka. You're bored. Trójka. Program trzeci.

Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no, I need you tonight. Ameryka. Za chwilę wrócimy do wydarzeń sprzed 35 lat z Florydy. O katastrofie promu Challenger powiemy Państwu. Tymczasem dobre informacje płyną z Europejskiej Agencji Leków, która dała zielone światło trzeciej szczepionce firmy AstraZeneca. Szczegóły w serwisie o 17. Another one bites the dust. To miał być kolejny rutynowy lot. Zakończył się jednak tragedią. Katastrofa promu kosmicznego Challenger odbiła się szerokim echem. Mija, proszę Państwa, dokładnie 35 lat od tamtych wydarzeń. Co się naprawdę stało? O tym już teraz Kuba Witkowski. We have main engine start. Z początku nic nie zapowiadało tej tragedii. Challenger wystartował. Dopiero w 72 sekundzie lotu zdarzyło się to. Nastąpił wybuch. W centrum dowodzenia lotem szybko zorientowano się, że załoga nie miała szans. Ale dopiero po 6 godzinach Jess Moore z NASA przyznał: nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek przeżył. Wypadkiem żyły całe Stany Zjednoczone. Tonight reporting from Washington. Głos zabrał prezydent Ronald Reagan. Dziś jest dzień pamięci i żałoby. Tragedia Challengera dotknęła nas bardzo głęboko. To strata dla całego narodu. Co było przyczyną tragedii? Dziś po latach wiadomo już, że namieszała polityka i presja z samej góry. NASA zdecydowanie parła na to, żeby start odbył się, niezależnie od tego, że były wskazania do tego, żeby go jeszcze raz przełożyć. Tego dnia było bowiem bardzo zimno, wyjaśnia Piotr Witek z Centrum Nauki Kopernik. Tu rzeczywiście decydująca była temperatura. Konkretnie problemem była uszczelka. Uszczelka, która w niskiej temperaturze traciła swoje właściwości elastyczne. Ogień wydostał się poza silnik i uszkodził główny zbiornik paliwa, co było główną przyczyną katastrofy. Inżynier konstruktor wiedział o tym i nie chciał startować, ale NASA wolała wykazać się przed kongresem, który przyznał olbrzymie pieniądze na ten program. Pytanie, czy tragedia jakoś wpłynęła na zmianę tego myślenia? Wewnątrz organizacji te zmiany poczynione były zdecydowanie za małe. W 2003 roku doszło przecież do katastrofy Columbii. Nie zmienia to faktu, że cały program trudno przecenić. Między innymi w ramach lotów promów kosmicznych został umieszczony na orbicie kosmiczny teleskop Hubble'a. W sumie było 135 takich misji, bez których do pewnego momentu nie byłaby sobie w stanie poradzić na przykład Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Są takie wydarzenia, proszę Państwa, w życiu, w których liczymy każdą sekundę. W tym przypadku czas zatrzymał się na tej 73. Po starcie. W katastrofie zginęło 7 astronautów, w tym nauczycielka jednego z koledżów. Była uczestniczką takiego specjalnego programu NASA, który zakładał m.in., że właśnie z kosmosu poprowadzi kilka lekcji. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak kolorowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. Jeszcze nie przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Ładnie. Trójka. Program trzeci. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your tail. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I know we're connected by of mine. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected. We're connected. We're connected by love. Yes, I know we're connected. We're connected. We're connected. Yes. What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody. Connected by Love, Jack White na antenie Trójki. My także Państwa pytamy dzisiaj o te konotacje miłości ze sportem od szkolnych lat, bo chodzi nam o to, byśmy spróbowali wykazać dorośli, że warto ruszać się odrobinę w szkole na różnego rodzaju zajęciach. To jak najbardziej tenis stołowy. Akurat teraz wracam z pracy i na 17 chodzimy 3 razy w tygodniu. Się już spieszę. To też zostało właśnie od szkoły podstawowej. Proszę Państwa, musimy zrobić coś, by nasze dzieci odrobinę się ruszały, by miały trochę wysiłku, bo najnowsze dane są alarmujące, nie chcę używać słowa zatrważające. Problem otyłości i nadwagi dotyczy, uwaga, 10% dzieci i młodzieży na całym świecie, a szacuje się, że do 2025 roku będzie 177 milionów nastolatków z nadwagą i, uwaga, 91 milionów z otyłością. Jak temu zaradzić? To pytanie do naszego dzisiejszego gościa, pani dr Hanna Stolińska, dietetyk, razem z nami. Dzień dobry, pani doktor. Witam państwa, witam pana. Warto byłoby odrobinę więcej się poruszać, ale to chyba tylko jedna ze składowych walki z otyłością, bo musimy się przyjrzeć także naszej diecie, naszej, czyli temu, co jemy w domach. A ja bym raczej powiedziała, że dieta ma pierwszeństwo, bo to jest 70% sukcesu, a aktywność fizyczna 30%. Mhm. Ale jedno bez drugiego nie istnieje, także faktycznie musimy mówić o roli jednego i drugiego, o w ogóle o zdrowym trybie życia, ale również o tym, żeby się nie stresować, żeby nie traktować tego jedzenia jako pocieszyciela, czyli ani najlepszego przyjaciela, ani nie jak wroga, tylko na coś, co może nas odżywić i dać energię do tego, żebyśmy mogli właśnie się ruszać chociażby. Także to jest bardzo ważne, bo tyjemy na potęgę, nie tylko nasze dzieci, ale już ponad 60% Polaków ma nadmierną masę ciała. Jedzenie to ma być też przyjemność, no bo to jest nieodłączny element naszego każdego dnia, naszego życia, więc też nie chodzi o to, żeby się, prawda, katować. Ale w takim razie jakie błędy żywieniowe popełniamy, jeśli chodzi o żywienie dzieci? Na pewno brak regularności. Dzieci rzadko biorą jedzenie do szkoły. Często przynoszą te kanapki czy inne posiłki, które im pakujemy i to jest duży problem. Albo rano nie dajemy śniadania i to dziecko przez cały dzień jest przegłodzone i wieczorem zjada duże ilości jedzenia. Także brak tej regularności i na pewno to, że dzieci jedzą strasznie mało warzyw, a dużo owoców, a powinno to być troszkę odwrócone. Dzieci jedzą słodkie desery mleczne, słodkie jogurty, takie z różnymi czekoladowymi kuleczkami, jedzą przetworzone płatki zbożowe zamiast zwykłych owsianych. No a to wszystko ma swój ładunek kaloryczny i my chyba tego nie liczymy w takim razie. Oczywiście, oczywiście, że tak. Jest często mówione, że to dziecko to może. Nie wytłumaczajmy tego w ten sposób. Absolutnie. Pani doktor, większość dnia nasze dzieci, nasze, bo ja też jestem rodzicem, przebywają w szkole czy w przedszkolu. Może też warto byłoby spojrzeć w kierunku tych miejsc, w których nasze dzieci się odżywiają. Sklepików szkolnych, stołówek szkolnych. Oczywiście ta edukacja żywieniowa powinna dotyczyć zarówno tego, co się dzieje w domu, jak i w szkole. Jak w każdym miejscu, gdzie te dzieci są. My sami musimy dorośli dawać przykład i nie patrzeć na to jako na biznes, chociażby te sklepiki szkolne, tylko naprawdę warto przekonać dzieci, że można sprzedawać zdrowe produkty, które są też smaczne, ale to wszystko zaczyna się od dorosłych. Wiele szkół też nie ma własnych stołówek, korzysta z zewnętrznych firm. To zupełnie na inny czas i miejsce byśmy porozmawiali o tym. To jeszcze pytanie o to, jak polskie dzieci wyglądają na tle innych krajów. No polskie dzieci tyją najszybciej w całej Europie niestety. Najszybciej w całej Europie? Najszybciej w całej Europie, tak. No to nie są dobre informacje. To jeszcze... Ja mam bardzo dużo małych pacjentów. To są z jednej strony dzieci otyłych rodziców, a z drugiej strony cieszę się, że już są podejmowane kroki w tak małym wieku i trzeba powiedzieć, że tych dzieci nie odchudzamy, tylko uczymy zdrowego żywienia, żadnych restrykcji, ale takie dzieci, one są bardzo często szykanowane przez swoich rówieśników, źle się ze sobą czują i działają zadaniowo i naprawdę z efektem udaje nam się zmieniać te nawyki żywieniowe. Pani doktor, a jakim zatem skłonnością ulegamy? Reklamy mają na nas taki wpływ, tempo naszego życia? Mówię o osobach dorosłych, że nie jesteśmy w stanie przygotować na przykład dzieciom 4 posiłków dziennie. Reklamy robią swoje, bo wszędzie jest mówione, że coś tam ma witaminy, jest rekomendowane. No, niestety to tak dobrze nie wygląda. Dobrze, to teraz 3 takie najważniejsze wskazówki, które od dzisiaj powinniśmy wziąć sobie do serca. Dużo warzyw. Warzywa to jest najważniejsze. Dużo wody i dużo aktywności fizycznej. Doktor Hanna Stolińska, dietetyk. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo wiem, że za kilka minut ma pani pacjenta. A dokładnie, dziękuję. Kłaniam się nisko. Dobrego, spokojnego popołudnia. Zatem proszę państwa, bierzemy sobie mocno do serca te informacje. Polskie dzieci tyją najszybciej w całej Europie. O tych informacjach. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję o tych informacjach. Dowiedzieli się państwo z Trójki.